Isanganiro. Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale popote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Miaka 24 inamalizika kuisainiwa mkataba wa Arusha. Katika chama Frodebu wanaeleza kuwa hawajaridhishwa na utekelezwaji wa yaliomo katika mkataba huo. Na baadhi ya madereva kwa Cibitoke wanaotafuta mafuta kwenye vituo tofauti wanaeleza kukumbwa na changamoto kemkem wanapotafuta mafuta hayo, na mara kadhaa huwa wakiibiwa bidhaa ambazo walinunua. Na huko mkoani Gitega kuna ripotiwa uhaba wa vifaa tosherevu kwa shule tofauti zinazopatikana mkoani humo, wakati ambapo mwaka wa shule msimu huu unatarajiwa kuzinduliwa. Na ugenini watu 70 wamejeruhiwa baada ya treni ya abiria ambayo ilikuwa inatokea Kigoma kuelekea mikoa ya Tabora, Dodoma, Pwani la Dar es Salaam. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Karibuni. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Habari kamili. Kuimarisha demokrasia na utawala bora ni moja ya kanuni za mikataba ya Arusha amani na maridhiano, kwa mujibu wa Leose Ngenda Kumana, mmoja wa wanasiasa walio shiriki mazungumzo ya Arusha yaliyofanikisha makubaliano hayo. Baada ya miaka 27 ya kutilia saini mikataba hii, mwanachama huo wa chama Sawanya Frodebu na mwenyekiti wa zamani wa baraza la bunge anaona kwamba kanuni za mikataba hii ya amani na maridhiano hazijazingatiwa wa kikamilifu. Mbunge Leose Ngenda Kumana anaona kuwa Warundi lazima wakae pamoja ili kutathmini utekelezwaji wa mkataba huo. Miaka 24 inamalizika kukitiliwa saini kwa mkataba wa Arusha. Jumuiya ya waganywa nchini Burundi inaeleza hisia zake za kutengwa kupitia andiko hilo kutokana na mgawanyiko wa kikabila ulioanzishwa na kuonekana leo katika katiba. Mmoja wa wakilishi wa jumuiya hii anapendekeza kuondolewa kwa sheria za msingi na zizingatiwe kwa watu wote kukiwemo wale kutoka jamii ya waganwa. Hakimu Skreman Ndaiziga anaomba pia waganwa wawe wakitendewa haki za urithi na waweze kupigiwa kura kama vile raia wengine. Ukosefu wa taarifa za kutosha na utamaduni ambao hauzingatiwe dhidi ya hatari ya magonjwa ni miongoni mwa sababu zinazopelekea raia wa mkoa wa Rumonge kujiunga na shirika ya bima ya afya. Hayo yalisemwa mjini Rumonge Jumanne hii wakati wa warsha ya majadiliano na taarifa juu ya ujumuishi wa hatari za magonjwa inayolenga kutoa huduma ya afya kwa wote katika muradi watuivuze twese katika lugha ya Kirundi. Na washiriki walikubaliana kwa kauli moja kwenye kampeni kubwa ya uhamasishaji wa umma kwa mtazamo chanya. Na tutoke huko mkoani Rumonge tujielekeze nchini kati, ambapo baadhi ya wakurugenzi wa shule za bweni mkoani Gitega wanasema wako busy na maandalizi ya mwaka ujao wa shule 2024 kuelekea 2025 kijamii na kielimu. Hata hivyo, baadhi yao wanataja matatizo ya kuchakaa kwa viungo vikubwa vya kupigia chakula vinavyotambulika movero, ukosefu wa vitanda na magodoro, watumishi wa kutosha pamoja na vitabu na zana za kufundishia. Wanaeleza kuwa vifaa hivyo bado havijapatikana, wakifahamisha kuwa wanakusudia kuwasiliana na wafanyabiashara ambao watawapa chakula kwa mkopo, wakiwa na mashaka ya kushuhudikiwa ongezeko ya bei kutokana na mfumuko wa bei kwa vyakula tofauti unaoendelea kukifiri nchini Burundi. Mengi zaidi kutoka kwa mkoani Gitega, tunaambatana naye Gerard Nibigira. Viongozi wa shule zenye mabweni wa mkoani Gitega tuliozungumza wasema kuhusu mabweni, maandalizi ya lenga ukarabati wa vitanda na sufuria kubwa za kupikia maarufu muvelo, pamoja na ukarabati wa nyumba na viti na milango vilivyo haribika. Ama kuhusu visomo, ni kwa orodhesha wanafunzi wapya na waliofeli mwaka uliopita, kutafuta vitabu vinavyokosekana na kupangia walimu kozi watafunza. Nayo matatizo yanayowakabili waeleza ni ukosefu na kuchakaa kwa vitanda, ambapo baadhi ya shule kama shule Lycée Notre Dame de la Sagesse zinazo godoro za kutosha, lakini shule nyingine zinazo godoro chache tena zilizo zilizochaka kiasi kwamba baadhi ya shule za watuma wanafunzi kuleta godoro zao binafsi ama kwamba hawajapewa pesa za kununua chakula cha wanafunzi. Baadhi ya viongozi wasema wataraji kuomba deni la chakula kwa wafanyabiashara ambao mara kwa mara upandisha bei wakisema watasubiri kulipwa muda mrefu. Ama kuhusu visomo, matatizo yanayowakabili waeleza ni kama ukosefu wa vitabu na walimu. Ndio maana sasa walimu wa muda waliajiriwa na wanalipwa na wazazi, hapa kila mwanafunzi akitozwa pesa 1000 kwa muhula. Hayo yakiarifiwa, viongozi wa shule zenye mabweni hao wabaini kwamba walikwisha fikisha tayari matatizo hayo yote kwa viongozi wao na wanasubiri majibu. Itafahamika kuwa mkoani Kitega kote kuna arifiwa shule zenye mabweni takriban 17. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Gerald Nibigira, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, tutatoka huko nchini kati, tujelekee huko kusini mwa nchi mkoani Bururi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, unaendelea kutega sikio, ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambapo tunakuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Wafanyabiashara wanaouza vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Blarudi mkoani Bururi wanashutumu viwango viwili vinavyozingatiwa katika usambazaji wa vinywaji. Katika kiwanda cha Blarudi wanaeleza kuwa usambazaji huu unazingatia kigezo cha utendakazi na kutoa fursa kwa wengine kupata vinywaji moja kwa moja kutoka kwa bohari kubwa za usambazaji zinazotambulika Mega. Baadhi ya madereva wanaotafuta mafuta maeneo mbalimbali ya mauzio ya sio tambulika katika mkoa wa Cibitoke wanasikitishwa na ukweli kwamba wafanyabiashara wa bidhaa hii mara nyingi hufuatiliwa na kuibiwa bidhaa ya mafuta walionunua. Wale waliozungumza na ripota wa Radio Isanganiro kwa mkoa wa Cibitoke, wakazi wa wilaya Nyamitanga tarafa la Buganda, wanaona kuwa hali hii inazua kutoaminiana kati ya wakazi na maafisa wa utawala na polisi. Wanataka uuzaji wa bidhaa hii uwe wazi kwa raia wote wa Burundi na wale kutoka DRC. Kwa hayo, katibu wa tarafa Buganda anawalika wakazi wa tarafa analoongoza kuelewa umuhimu wa kupiga marufuku biashara hii ambayo anaiona kuwa haramu. Pafile Hakizimana pia anaamini kuwa polisi na utawala wanafanya kazi kwa maslahi ya kulinda mali za wananchi. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, tuanze taarifa hizi za kimataifa nchini Tanzania ambapo watu 70 wamejeruhiwa baada ya treni ya abiria namba Y14 ikitoka Kigoma kuelekea mikoa ya Tabora, Dodoma, Moro, pwani la Dar es Salaam kupata ajali katika stesheni saa 1:30 saa usiku wa kuamkia leo Agosti 28 mwaka huu. Taarifa ya shirika la reli imesema treni hiyo ikiwa na behewa 12 ambayo ilifanya ajali ilikuwa na abiria 71. Tunapo salia nchini Tanzania ni kwamba polisi mkoani wa Dodoma limewakamata na kuwahoji walimu wane wa shule la sekondari kwa kosa la kudumu la mwili baada ya kuchapwa kiboko vilivyopitiza kiwango wanafunzi wanne kusababisha maumivu na majeraha. Mengi zaidi kutoka huko Dar es Salaam tunaambatana naye Joyce Mwakilenga. Hizo zinachukuliwa baada ya tukio hilo kuibuliwa na kituo cha Azam TV Dodoma Agosti 23 mwaka huu na kuanza kufuatilia, ambapo ni siku 4 zimepita ndipo kamanda wa polisi mkoani hapa Sakapu George Katabazi anatoa taarifa za hatua zilizochukuliwa. Huyo aliyelazwa amesharuhusiwa, anaendelea na matibabu nje ya hospitali. Sasa tunaendelea na uchunguzi kujua adhabu iliyotolewa ilikuwa ni kwa mjibu wa taratibu au kuna sheria, kanuni na taratibu zilikiukwa. Kwa hiyo limu hao walikamatwa na kuhojiwa na wako nje kwa dhamana kwa kosa la shambulio la kudhuru mwili. Kwa hiyo kwa sasa wako nje kwa dhamana na taratibu za kiuchunguzi zinaendelea. Baadhi ya mashahidi walishahojiwa na pelelezi zitakapokamilika, basi hatua stahiki zitachukuliwa dhidi ya watu waliohusika na tuhuma hizo. Tutazungumza na mzazi wa mwanafunzi aliyejeruhiwa kwa kuchapwa viboko hivyo, huku baadhi ya wazazi nao wakitoa maoni kuhusiana na tukio hilo. Kwa hivi sasa mtoto hali yake ni nzuri kidogo lakini bado. Hata sisi tuna watoto, unakaa nao semina, unaanza wanambia semina. Jamani ili kosa mmefanya ili na ili ili na ili. Lakini sio unachukua tu, unaanza kuchapa. Sio hivyo. Na mimi nimekwenda shuleni, nilikuwa ninapewa adhabu shuleni, lakini adhabu zile zilizingatia kosa. Wakati uchunguzi kuhusiana tukio hili ukiendelea, jamii inasubiri kuona hatua zitakazochukuliwa ili kuhakikisha haki inatendeka na matukio kama haya yanakomeshwa na haya jirudi tena. Naam, hili kuwa ikisikika ni ripoti ya Joyce Mwakalinga akiwa mwandishi wa televisheni Azamu kutoka huko Dar es Salaam. Na tutoke huko Dar es Salaam tuelekee Kampala nchini Uganda, ambapo wanaharakati wa mabadiliko ya hali ya hewa wanataka serikali ya Uganda kuwa na mpango endelevu wa kitaifa wa kudhibiti taka. Wanaharakati hao wanatoa mfano wa vijana wanaoishi mitaa duni mjini Kampala, ambapo wanawapatia maarifa ya namna ya kulinda mazingira. Wanatoa wito baada ya mlima wa taka kuporomoka na kuwaua watu zaidi ya 35. Mengi zaidi kutoka huko Kampala, tunaambatana naye Sada Mbale anaye ripoti kamili. Kampala huzalisha tani 2500 za taka kila siku, lakini ni tani 1200 tu ndizo hukusanywa. Hii ina maana kuwa tani 1300 za taka hazikusanywi, na hivyo kuzidisha haja ya kushughulikia changamoto hiyo. Licha ya sera tofauti kuundwa kwa ajili ya kudhibiti changamoto hiyo, Kampala bado inakumbwa na utupaji taka wa kiholela. Ronald Kalimwezo ni mbunge wa eneo la Nakawa West, Kampala. We have a challenge that we have no garbage management plan. Tuna changamoto kwamba hatuna mpango thabiti wa usimamizi wa taka nchini. Pia hakuna mpango wa usimamizi wa majanga. Shida tulionayo nchini Uganda ni kwamba tunatunga sheria ambazo hatuzitekelezi. Kwa mujibu wa Jibril Semakura Womugisha, mwanaharakati wa mazingira na mwakilishi wa Uganda Umoja wa Mataifa, kuhusu urejeshaji wa mfumo wa ekolojia, serikali inapaswa kukuja na mfumo thabiti wa haraka wa sera ya usimamizi wa taka kwa kubadilisha eneo taka kwa uzalishaji wa nishati. At the same time, we know we are dumping materials or items. Changamoto ambayo tunayo ni kwamba hatukagui taka. Tunachanganya taka zinazooza na taka ambazo haziozi. Hii inakuwa vigumu sana kutumia hizo taka kuzalisha nishati. Nchi kama Tanzania watu wengi wanatumia nishati inayotokana na taka, lakini hapa Uganda hatuna. Ili kushughulikia changamoto ya taka, wanaharakati wanasema serikali inapaswa kushirikiana na sekta binafsi kuunda mkakati endelevu utakaotumika kuchakata taka na kutumia tena. Pia wanaharakati wanasema ni muhimu kuhusisha watoto kwa kuwaelimisha kuhusu hatari za tabianchi zinazotokana na utupaji taka. Cynthia Kemigisha ni mwanaharakati wa mazingira na mwanzilishi wa climate activist Chitezi Skaters. So here we teach them how to skate. But binafsi nawafundisha hawa watoto kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Hivyo tukifundisha hawa watoto kuhusu kuchakata na kutumia tena taka na jinsi tabia ya nchi inatuathiri, basi tutashuhudia mabadiliko makubwa. Climate Skaters Chitezi, shirika la kibinafsi ambalo linalenga kuhamasisha vijana na watoto wanaoishi katika vitongoji na maeneo duni, wanatumia mchezo huu wa skating kueneza ujumbe kuhusu athari za utupaji taka wa kiholela. Zaidi ya 70% ya magonjwa yote yanayotibiwa nchini Uganda yanatokana na hali duni ya usafi wa mazingira. Naam, na huko Marekani, makamu wa rais Kamala Harris anathibitisha uungwaji mkono wake kwa Israel katika hotuba yake ya kukubali kuwa mgombea ambayo alitoa katika kongamano la chama chake cha Democratic. Aida B. Kamala Harris anadokeza kuwa utawala wake hautatofautiana na yule wa Joe Biden kwenye sera yake ya vita vya Gaza. Wajumbe wanaunga mkono Palestine wakisema wataendelea kushinikiza kuweka masharti ya misaada ya kijeshi kutoka Marekani. Mengi zaidi tunambatana naye BMJ Murithi, mwandishi wa VOA anaye ripoti ifuatayo. Waandamanaji wanaunga mkono Palestina walishinikiza kwa nguvu, lakini hawakubadilisha uungaji mkono wa Kamala Harris kwa Israeli. Alisisitiza hilo katika hotuba yake ya kukubali uteuzi wa chama chake kama mgombea urais, hata alipothibitisha kutambua haki za Wapalestina. President Biden and I are working to end this war. Rais Biden na mimi tunafanya kazi ya kumaliza vita hivi ili Israel iwe salama, mateka waachiliwe, mateso huko Gaza yaishe, na watu wa Palestina waweze kutambua haki yao ya utu, usalama, uhuru na kujitawala. Wito wa kuwekewa vikwazo vya silaha haukusikilizwa. Maamuzi yaliyokubaliwa na chama hivi karibuni yalitoa tena uungwaji mkono kwa Israeli, makubaliano ya kusitisha mapigano, kuachiliwa kwa mateka na suluhisho la mataifa mawili. Harris amekuwa akipaza sauti zaidi juu ya kulinda maisha ya Wapalestina, lakini wasaidizi wake wa siku za nyuma na wa sasa wanasema sera yake ya Israeli huenda isitofautiane na ile ya Rais Joe Biden. Nilikuwa mshauri wake wa usalama wa kitaifa katika Seneti. Ninajua kwamba yeye ni mfuasi mkubwa wa uhusiano wa Marekani na Israeli kwa sababu ni kwa maslahi yetu ya usalama wa taifa. Sera ya mambo ya nje inaamuliwa na mengi zaidi ya maoni ya umma. Hata wakati kura za maoni zinaonyesha idadi inayoongezeka ya Wamarekani wanaotaka viongozi wao kupunguza uungaji mkono kwa Israeli. Wajumbe hao ambao hawajaweka kura zao wanasema hawajavunjika moyo. Niligundua kuwa watu wengi wapo pamoja nasi katika suala hili, lakini hawajui waanzie wapi au wajihusishe vipi. Ninahisi kama tayari tumepata maendeleo makubwa. Gaza ni suala moja ambapo wademokrate huwa hawakubaliani. Wajumbe wanaunga mkono Palestina hawakufurahishwa kwa sababu wasemaji wao walipewa tu fursa ya kuzungumza kando ya mkutano huo. Tofauti na wazazi wa mateka wa Marekani, mmoja anayeshikiliwa na Hamasi ambaye alihutubia mkutano huo. Wajumbe wanaunga mkono Israeli wanasema suala hilo halifai kuleta mgawanyiko ndani ya chama. We're all concerned about the civilians. Sote tuna wasiwasi kuhusu raia wa Gaza, lakini pia tuna wasiwasi kuhusu watu wa Israeli na usalama wao. Wasomi wa vuguvugu la kijamii wanasema inachukua muda na kazi nyingi kugeuza maandamano kuwa agenda. Mulithi, shukrani. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, katika taarifa hizi za kimataifa sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini. Jean-Marie Vianney ngenda kumana.